gu ngeen di gisee, wala wal absar mu defal leen gis muy xewal, wal afida mu defal leen xol ngeen ci xalaat. Waaye lii mu leen defal lépp qalilan ma tashkurun, ni ngeen koy sant bariwut. Allahu akbar. Defal lay nopp, defal la gis, defal la xol, waaye nee na qalilan ma tashkurun, li ngeen may sant lu néew la. Dama dama ñaare moom buy sant yàlla rek dafay fekk mu am xaalis bu bare wala yu demee ni yooyu door koo sant, waaye néew na mu sant ko te fekk mu xaw a bànk. Moo tax qalilan ma tashkurun. Te nit ñi kat léegi nanguwutuñu na nga def nga ne alhamdulillah, wala njaay mi mbaa mi ngi dox nga ne waaw. Léegi kenn dutu wax ndax njaay mi ngi dox nga ne waaw, da ngay wax rek ah mi ngi dox tuuti rek, lu mu dox dox rek nga ne mi ngi dox tuuti. Te tabarakallah njaay mi ngi dox, ginnaaw yow li nga jënde woon am nga lu ko ëpp, sa poos dara ngi ci, bitik bi dara ngi ci, am na lu denc ci banque ba, njaay mi ngi dox, la nga war a dox rek mooy waaw tabarakallah la in shakartum la azidannakum, su ngeen sante yàlla dolli leen. Mbokk ñu doon déglu ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi àjjuma ji nga xam ne moom la ñu jëm. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Boubacar Ba, si DFM seen rajo moo leen di indil. Amin wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi sant suñu borom tabaraka wa taala mi ñu may ñu amaat daje tabarakallahu ci jataayu tafsiru alquranul karim bi leen si DFM di defal ajjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aayab juróom-ñeent ci suratu sajida, ci suñu borom di waxe ca summa sawaahu wa nafaxa fiihi min ruuhi wa jaala lakum assamaa wal absaara wal afida qalilan ma tashkuruun. War a dooletey ci aayab fukk wa qaalu a ida dalalna fi l ardi a inna la fi xalqin jadid bal hum bi liqaai rabbihim kafiruun. Suñu borom ci saar bii di suratu sajida mi ngi ñuy toll di nettali mu ne nit ñi, man yàlla maa leen bind, binde leen nii ma leen binde ñu rafet lool, ahsana kulli shayin xalaqa. Te maa ngi tàmbalee bind gi ci min tin, ginnaaw ga ñu def jokkaloo ga ak càllala ga min maa in mahin, ginnaaw ga ñu def ci ñoom ruux, dafal leen sama'a muy napp buy dëgg, dafa leen absaar muy bët yu gis, wal afida mu ne waaye ñu néew ñoo koy sant ci yooyu. Am na ñu defal nopp duñ ko ca sant, am na ñu defal gis duñ ko ca sant, yooyu yépp am ñu defal xol bay xalaat te duñ ko ca sant. Mu ne waaye war nañ mu cay sant, sant ko ci nopp nag mooy di ca déglu lum dul tere, sant ko ci bëtit mooy di ca xool loo bañ caa xool lu muy tere, naka noonu sant ko ci xel ak xalaatit mooy di bañ di tëral xalaat yoo xam ne la tax nga koy tëral, mooy loo xam ne da nga cay jéem a daane moom suñu borom tabaraka wa taala ay sampam. Foofu la ñemoon. Mu ne nag waxaalu teewul ñoom nit ñi day ñu ne am ña ci ñoom ñu ne a isa dalal naa fi l ardi, ndax bu ñu sànkoo ci biir suuf si. Sànku ci biir suuf si mooy ñu suul la ci suuf, tabarakallah suuf daal di mucc sa deret, daal di macc say yax, tabarakallah tàmbalikoo funuxal, nga xam ne dalal naa fi l ardi, ñu sànku ci biir suuf si. Nga xam ne boo gasetee waa ji nga fi suuloon duutoo ko gis, duutoo ko xam, ndax suuf jël na lay ay suux caw yaramam, suux jël na suuf jël na ya nga xam ne moo cay lépp lu nekk lu noy. Kon kooku dal mooy aïsa dalal naa fi l ardi, suñu sànkoo ci biir suuf si. Léegi nag laaj bi mooy a inna la fi xalaqin jadid, ndax daañ ñu defaat nii ñu meloon, ndax daañ ñu nekkaat ci bindin bu bees bu mel ni bii ñu mel, di waaxu di dox yor suñu tur yi am kawar ami bët ak lépp, ndax daañ melaat nii. Loolu la doomu aadama yàlla nee na am nañu ko ciy laaj. Wa qaalu dañu ne a isa dalal na fil ard ndax suñu sanko ci sursi suñu yaram ya tasaro ci bir a inna la fi qalqin jadid mo ndax ñun dañ nekkat ci bindim bu bes lol de moy laaj bi waaw dama dama ni mu mel roo genn ñeebu ci bir suuf sul ko ci suuf suuf jël yaram wa yap waag yoy yep bam tasaro ci bir suuf ñom ñu ne waaw ndax lolou des na ko mëna defaat khalq jadid yalla mu ne bal ha kay mu ne snako de waye hum ñom kafiruna bi liqa'i rabbihim hum ñom kafiruna dañoo weddi bi liqa'i rabbihim ci dajje gañ war dajje seen borom ci waana ñom dal ko gis muy wax li dafa weddi ne dekki amna ndax xelam lay teural daal ne ku faatu ñu sool ko mu funux ci bir suuf dal ci deug deug dootu meuna gennat waye bobu dafa jiwul doomu gerte ci suuf mba mujji kembu lenen ci bir suuf dal di koy setan ba mu taw ci kawam xul tontul malen suratu sajda aya fuk ak ben xul tontul malen mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xamne ya ma nekkal ci kaw suuf may wax nga di len wax xul wax lenen yatawaffakum malakul maut yatawaffakum dan len ray yeen ñep ken par ken malakul maut malaka mi nga xamne moy malakam deemi ben malaka mo xamne azrail lañu ko tudde mom la siwe mom mom yatawaffakum yeen ñep lay ray yatawaffakum malakul maut malakul maut man alladhi wukila bikum malakul maut mi nga xamne mom lañu wër seen mbir ne ko ñi ñep na nga len ray motax malaka momu hadis ba bu gudda gudda guddu dañ cey wax ni beut bu set mom malaka mi da fay ray bop kenn ku na ci ñun ay yoon yoon juroom fukki yoon balu ko upp waye alayhi salatu wassalam neena daf ko mësa wax bis ne ko ya malakal mauti irfaq bi sahibi fa innahu mu'min ben waye ci lansar malakal mauti tim ko warjal ruham salawatu alayhi salamu alayhi nako nanga tey ci mom ndax mom mu'min la dafa gem malakal mauti nako ya muhammad tib nafsan fa qarri aynan fa inni bi kulli mu'min raqiq wala rafiq tayal na sa xel dal man bepp ko xamne mu'min nga suma la de jël saru dama koy ndankal waye nak na nga xamne suuf ci fepp fofu gis mu di tundu wala fofu gis ak kawar wala lo fi gis luy toy ak lu meuna doon lu wara de lu ne beut bu set juroomi yoon dina ko ray bobba mo xam ku ndaw la mo xam ku mak la tey suma bëggona ray aw yo kep te am ma ci ndiglu suma borom lolé duma ko def wayna la woor ni dal lepp lo fi seen mu toy yoonte ne ko ha mu ne ko dana ko jël yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mom malakul maut nak mom ci bopum dafa am délégation bu mag bu muy andal bi maana ñi nga xamni ñoy ay surgam bu nit di faatu ñoy ñay jël roogi ci tanki ba ci omi ñokay jël ci omi ba ci ndigli ñoko jël ci ndigli ba ci dënd bi ñoko jël ci dënd ba ci saqibaat yi ah diko jël nak ba mu jégé ci malakul maut mom daldi motti la ci dess tabarakallah ko defé koku daldi xoli ba di xol malakul maut yalla neena qul tantul man ñu neelen yatawaffakum dana len fat ray len yeen ñepp ba ngeen jeex malakul maut ko fi gis ndeysan lumu rafet rafet lumu am am daraja lum mana mana salu lum jek jek jek lum bari bari alal bu jité won ñepp mbal ñu jité ko ku tuta ko mak ko xess ak ku ñul ñepp yatawaffakum gis nga batu kum joju ki wax do nga ci genn yatawaffakum suñu borom do nga mo genn ci kum ji ñim jakar lu ñepp mu leen dan leen day ko leen di ray malakul maut suñu wé du laaj ay kan du laaj no tuddu du laaj fo dekk du laaj say ndombay tank ndax fal nañ la ndax faluñu la ndax ya jitt ndax jitu wo yoyu yittelu ko mom mom dal ginaaw am nga ruh xol na liste bi ñu won ko ne ñi ñu wara faatu tay yow fokk bis bobé dañ la ci jël motax leg leg nga gis auto joge fi jëm ben ben barap sangam dem ba ci yoon wa malaka mi tabarakallah yebal delegation yi ñu yëngal auto ba mu daanu ñu jor ca jër ñaari ruh ak ñett wala yi demé nek yoyu nga dégg ñu né accident bi am barap sangam ñaara ci genn aduna wala ñaara ci def noonu am ci ño xamne ñom seen yoon neeku ci wuriñ ca faatu waye dañu xamutone ni auto bi amna ci ñu dugg ñu malakul mo ci soxla ne kon duñ bokk ñom auto bi waye nak xamuñ ci dara ñu dem bokk ak ñom motax leg leg malakul mo ci buy jël ci ñoñu am ñum ca damale ndaysan am ñum ci reelo seen xaaliss ak yu dem ni ki yoyu tabarakallah ciow li bari lol yalla yalla dimbali ba muñ jël ñu ci jëlen wo xamni wi duñu bet mune summa ginaaw ga ila rabbikum turja'un yeen ñep ñu leen di dello ci seen borom bu leen malakul mawti raye turja'una dañu leen dello yeen ñep ila rabbikum ci seen borom ñu dello kenn par kenn rek di dello kenn par kenn rek ba ñep dello ci seen borom tabaaraku ta'ala ñi nangu won dello ñi nangu wul dello barkal la ñi am doole dello ñi amul doole dello ñep rek ila rabbikum turja'un suratu as-sajda ay fuk ak ben walaw tara so fekke won walaw tara tey bo fekke won izil mujrimuna kera ba nga xamene kacior yi ñu nangulutone yalla tey bo fekke won lola ñom ñep nakisuru usihim ñu nga segal sen bop ya rus rus walaw tara tey bo fekke won izil mujrimuna kera ba nga xamene togn kat yi kacior yi ñu jubadi ñi ñi daan def ay jirum ñi nga xamne ñoo daan def ay togn ci kaw suuf suma borom def leen duñ def wala mu ne bayi leen duñ bayi tay bo fekke won kera ba nga xamene nakisuru usihim ñi nga segal seen bop ya ndax rus fan inda rabbihim fasiyan borom tambal nak di wax rabbana ayyo suñu borom tay da nangu nañ ñu ne ko rabbana ayyo suñu borom absarna legi gis nañ ndeke gisuñu won ci aduna ñu ne ko rabbana yo suñu borom legi day absarna gis nañu suñu bëd yi legi mëna xol barkal la genn goor dafa ne ci jakk ji julli ba nopi naan yalla yalla may fa nu guddu sa bu julle diko def ben xalé gis ko da di ñew ba jégg ko pa ba ngi magat lool mu ne ko goor gi yow la day fa nu guddu yow am juroom ñaar fukki at ak nangam di ñaan te fa nu guddu mu ne ko doom damay door ak gis damay door ak gis li tambale fi ma gisse nak baami genn aduna japp na ne lepp dana bax bama gisse gud nak damay recc lola motax ma ñaan fa no gudd waye ñitam dañu dem ba ci seen borom ne ko rabbana absarna yalla legi day gis nañ ci aduna nak daawu ñu gis ndax sheytaani xelamoon suñuy bëtt jamono nax ñu aduna nax ñu ñu nek rek seug defene aduna mom fofu rek la yem legi nak absarna gis nañ wa sami'na degg nañu deg nañu li nga xamne mom la warate ke dan wax legui dal deg nañ ko bi ñewé fi ci yow yalla tabarakallah bi ñu jaaré ci bir bammel rombo sokrat jaar barsak jégué jégi ba ñew fi legui kay mom li nga waxor lepp xam nañ ne legui deug la tek nañ ci suñu bëtt deg nañ ko legui nak waaw yalla na legui nak lu ngeen soxla ñu ne ko farji'na dello ñu aduna yalla lu rek lañ lay ñaan farji'na dello ñu aduna wa lu ñeen fi wuti ñu ne na'mal salihah bu ko defé ñu def lu bax bu ñu def aduna lu bax rek lañuy def ba ñewat yalla inna muqinun ñun am nañ yaqeen legi yemu ñu ci gem la waye dañu am yaqeen ginaaw am nañ yaqeen nak suñu demé aduna benn bakkar duñu fa top té luñu fa jaar lu mu tuuti tuuti rek barkan la bu ñewate fi mu bax ene ma mu bax ci masalikul jinan mune wa arqabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwai'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in khafalu mune li nga xamne ño genn aduna li ñu gëna bëgg moy ku len delo ci aduna donte dañ fi am genn wal waxtu it dañ fi jëf lo xamne buñu dello tabarkal la dootuñu ko reccu ne ci lawon na lañ ko ca mam saxar bañu ne dañuy denc ci kilifa mu ne ku denc ci kilifa gi denc ma ñu boole len denc fi malaka mu ñewé bay jëflante kilifa gi mu recc fa dew ñew ci kër gi lepp lu akal gi wax rek mu ne len astaghfirullah ndax dañu gis bañuy sonal kilifa ga malaka mu melni mi laaj moram ñu ne ko ayo li ki ka nga def ko ni mu ne da deggon ab saga te waxul astaghfirullah wala aw saga waye ñitam biñu démé ba gis nañu dégg nañ légui nak farji anna na'mal saliha inna muqinun tabarakallah alquran ma ngay waxit ci sotu mulki munan law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabi sa'ir lol tam aw gay ñokay wax ci bir sawara law kunna nasma'u aw naqil ci aduna bu fekkon dañu ñu deg tay jëfëndiko suñu xel kon tay kenn duñu boole ci ashabu sa'ir waye lañu duggal ci ashabu sa'ir moy ñun dañu deggutoon ñun dañu jëfëwutoon suñu xel lolo ñu duggal ci ashabu sa'ir ñi tam ndaysan ñew ba ag al-akhirah door na yalla absarna gis nañ wa sami'na deg nañ farji'na dello ñu aduna soñu fa dello na'mal saliha dañu def lu bax inna muqinun ndax ñun am nañ yaqeen legi woor nañu ne li ngay wax lepp tek na suñu bet xam nañ legi de amna ndax mas nañ ko xam nañ ne sirat amna ndax jaar nañ fa xam nañ ne sawara amna ma nga ne ñuy seen xam nañ ne aljanna amna xam nañ ne mbugal mi lenn lu nañu ne yalla xam nañ ne amna la nga daan téré xam nañ ne war nga ko téré li nga daan digël war nga ko digël légui nak liñ comme lér nañ am nañ yaqeen bay ñu ñu dem yalla tontu leen fofu dafa bayyi wax joji rek daal di indi jenen wax ndax ñi jëru ñoo tontu alcorane dañ def lolu jëk jëk rek ni ñuk ko wax rek dem ci jenen ndax ñi ko xamne yalla mayna la ci aduna bi bëgg bu set ñu war la subaak ngoon alcorane ne ci yow bëgg bu set nga gis ko faatu ñi tak ay tankam def ci biir suuf sa suné ngay gis yoy te do waru mukk lula jage di yefi jambur nga jël wax jo gis toxal nangam nangam yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala bayyi len fi ñu dund fi dund bu dund gu yagge ni ñu ñew al-akhir nan rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha yalla neefu ñuk wax jojja daal ni yeen genn na ci yeen moy limi tej kon moy kenn du len delu suwat aduna yoon delu suwat aduna fi amul amul auto bu ñewat te ginnaw de mo la yobbu te ku dekk do ñewat noy def ba ñew te amul deuxième dé pour delu suwat kon nak loolu du am yalla neefu ñuk ayya tabarakallah daal ni len wax jeneen wax mune yeen ñi nga xamni yeena demagut yeen lay waxal yeen ñi nga xamni demagul len fa gaaya dem la len dal dalagul len yeen lay waxal walaw shi'na suñu neexon la atayna kull nafsin hudaha walaw shi'na buñu neexon la atayna ñu jox kull nafsin bepp bakkan hudaha njubam yalla ñu suma neexon kenn duma toñ suma neexon kenn du jubadi wa bu yalla ne won jigen yok sa bop ma yabal ay tan ñu taxaw ci sa bop bi di lek kawar gi kon do gis mukk mukk ku yok bopam bu fekkon ku def bop neen yalla waddal xeer bu maga mak ci sa kaw bop bi kon dekk bi ñeppay musawur mala ko wax yalla man nako waye xamna ne ñu ñukoy ñaka def kenn ku ci nek dana am bis say mbokk ci bopam musawur la musawur bu jek laxas la laxas bu jek dugal ci bir xabru dila ñaanal daan yalla bal ko yalla na waaw xana fekkon na may muy def lama don tere muy def kon lama don digle waye su neexon yalla day def aduna ci no xamni day melni noy wala lek wala nelaw yoy ñepp koy def su ko neexon nun lay def diine ji ak julli yak ñun seen yoy bu fekkon ne daf ni waxtu julli ku len faat faatu kenn du ko faat bu fekkon dañ ni julli wul ci jakk ji do am dépense kon kenn du maddu walaw shi'na la atayna kull nafsin hudaha su neexon yalla it bu ben nit wete ci ruq jël yefi jamur day taxaw ci bir nit ñek yalla saxal ci bop bi ay dunk wala mu saxal ci bop bi yenen ku ko xol xamni ki mo jël mbir mi su neexon yalla it ku jël yefi jamur mba nga def lu ñuy téré ci diko neub mu bind ko ci sepp jël ñepp di xol diko jang walaw shi'na la atayna kull nafsin hudaha su yalla defon non nak ñepp ilal jannati lañuy jëm wa bu fekkon ku togn rek togn gi feñ fi nga taxaw kon ñepp ilal jannati lañuy jëm walakin way yalla bëgge wu ko nonu nan la ko bëgge haqqal qawlu minni wax ja mo nek lu yey ci mom wax ja la wara sam mune lam waxon moy la am la an jahannama dina fessal jahannam bam fess minal jinnati ci jinne yi wan nasi ak nit ñi ajma'in mbolé sen yalla neena li dal la waxon jahannama dana fess del lukay fessal al jinna wan nas ajma'in jinne la cey duy bañu fess fecc la ko nit ñi ñom ñep nak ba nga ñom ñep ñukoy togn mu duggal len ci mom suñu borom tabaarak wa ta'ala suratu sajda aya fukku ak ñent wala fukku ak ñet fasuxu mun len mas len bima nasitum ci li ngeen fatte won liqa'a yawmikum haza sen dajab tay bi sen rendez-vous tay bi ngeen fatte won kon fasuxu mas len bima nasitum ci sabab la ngeen fatte won liqa'a yawmikum haza inna nasinaakum ñun tam dañu len fatte day dañu len bay fi ngeen nek ci mbugul gu metti gi batu fasuxu mas len bokut ak ñam len xamna tabarkalla serigne jaay job mi jangale walu wolof mok mbok mi andal digante ñam ak mos ñam luñu koy def luñuy lek lay doon biñu ne mos nak mom meun na nek lu metti nit ki diko mos waye du dugg ci gemiñam ci yaram lay nek wala yoyu loolu la yalla jëfandiko mu ne fazuhu mos len bima nasitum liqa'a yawmikum haza ci sababu li ngeen fatte won seen dajje bes bi inna nasinaakum ñun dañu len bayyi ci loolu nga xamne moy mbugal mi ngeen nek wasuqu maslan adab al khuld mbugulum sax mbugal mo xamne ci ngeen di nek sax ci ba yag ci lol bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen don def ci ak jubadi mbollem lu way don def ci ak jubadi lola moy li la meuna duggal ci mbugulum sax adab al khuld nga nek ci yag ci lol khalidina fiha ci do ci jup yalla yalla mussel ci mbugal mo xamne ku ca nek do ci jup ndax mbugal mo metti ni yalla tabaaraku ta'ala dik ni koy togn lol dafa metti yalla neena innama yu'minu bi ayatina ni dom ñu gëm suñu ay innama yu'minu bi ayatina ni rek baatu innama day hasr dafa yamale len rek nga xamni ni rek mbollem ku dugg ci biir wax ji rek yalla neena yow de gëm nga ku ko genn rek yalla neena yow bokkato innama yu'minu bi ayatina ni rek ño gëm suñu ay ni mi bëgg wax ñom rek ño gëm alquran ni mi bëgg wax ñom rek ño gëm mandar ga yewone ne yalla kenn la waaw legi nak ñan lay bëgg wax alladhina moy ñi nga xamne idha zukiru buñu len waré biha ci ay alquran biñu len waré ci ay alquran di neen yalla neena nangam degnut yalla neena bayileen nangam suñu len ko waxe rek xaru ñu daldi rot sujadan di nangu ñu rot daldi nangu sujood wa sabbahu bihamdi rabbihim ñu sant ñu sabbal sant seen borom wahum la yastakbirun te ñom duñu reey reeylu benen sujootangu nonu ci alquran nek fukkelu sujood bañu tambale suratu alim wala bok bañu tambale ci kaw ba legi manam sujooti alquran yoyu biñu ci tollu tay mudi innama yu'minu bi ayatina alladhina idha zukiru biha qarru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun kukoy jang ku nek fek nga yor njap tay jang ba aksi ci dalay sujood ki togon dila deglu it yor njap and ak yow sujood lolou moy sujooti alquran yi su ko defé sou sujooté nga daal né sajada wajhi lilladhi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul qaliqin daali siggi lolou bo jangé alquran ba nga sujoot bi da ngay siggi da ngay sujoot daali siggi gisoon nañ ci al-araf ben gisoon ci ra'd ben ci ay jaay fuk ak juroom gisoon ca nahli ben ay ñun fuk ak juroom ñan gisoon ca isra'i ben ay témer ak juroom ñaar juroomel bi ca suratu maryam ay juroom fuk ak juroom ñet juroom benel bi ca al-hajj ay fuk ak juroom ñet juroom ñaaral bi ca al-hajj ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar juroom ñettel bi ca al-furqan ay juroom ben fuk juroom ñentel bi ca namli ay ñaar fuk ak juroom fukel bi di tay ci sajda ay fuk ak juroom su ko defee loolu moy fukki sujood ak juroom yi nekk ci alquran fukk yaa ngi noonu def na ci suñu kanam juroom insha allah subhanahu wa ta'ala innama li fi nekk yu'minu bi ayatina dina gëm suñu aayi alladhina ñi nga xam ne ida zukiru biha suñ leen ci fàttale ida zukiru biha suñ leen ci waare xarru rot nañu sujjadan di way sujood sujjadan di way nangu wa sabbahu ñu daldi sabbal bi hamdi rabbihim ci sant sen borom sabbal yalla ne ko gacc nga la ma yow nak ku sujud de ngay sabbal wa sabbahu bi hamdi rabbihim sant sen borom ne ko yow suñu borom sajada wajhi sama jebi sujud na lillazi ci nga xamne khalaqahu moko bind jebi sujud tay kim sujudal moy kiko bind wa shaqqa sam'ahu kim sujudal tay mo xotti nopam bi mu meuna deg wa basarahu kim sujudal tay mo xotti beutam ba meuna gis bi hawlihi wa quwwatihi ci pexem la ko defé ak katanam fa tabarakallahu iskay yalla ahsanul khaliqin ni bind ñepp yalla ndaq bind yalla ni bind ñepp yalla ndaq bind ku sujud li ngay wax yalla deug la ni bind ñepp yalla la ndaq bind bes bu tubab bi fexawon ba def auto nga koy jëndel lu yomb do ci def gasoil do ci def essence da ngay tank ci robinet bi def ci ñu xamne jambar la subhané bo am fukki dëm dépané wala yoy ñu xamne jambar la waye lool du ci aggum wala mu defar avion ba buy naaw do dégg gur gur jëk ñom seen yoy té bu la neex nga def arrière del fi ak ñom seen yoy kon ñu xamne jambar la waye defagu ko té xamna ci kanam tabarakallah yalla neena ñi dal ñom buñu len waré rek xaru ñu rot lan moy ñu rot moy soolen fekke ci lu yalla yi téré nga né assalamu alaykum li dé yalla bëgg wu ko ni la ko bëggé ñu wax ah jéggal ñu dal di jogé ci non ak dem ci la yalla santane am ñen bo len waré ba nopi na rek ñi dañu bari wax wala ñom ñoy nangam nangam waye ñi ñom yalla neena buñu len waré suñuy dem ci waraté lañ fay dégglu ci moy seen fik buñu fa déggé seen fik dal di koy bayyi am ko mom buñu dem ci waraté wa du fa dégglu ci lolé إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سورة السجدة آية فك أك جوم يالا نين نيوني داي تتجافى جنوبهم تتجافى دنا سوري جنوبهم سين ويديا سين ويتي نداي جوريا تشامو ني نيت دي فان لاي سوري ان المضاجع كلاليا سين ويتو نداي جور سين ويتي تشاموني داي سوري anil madaji'i chalalya ndax ñaka nelaw wañi seeni nelaw di jamu yalla kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun mujahid muné yaani khiyamul layl ay jamu yalla lañ yo xamné tata jafa dana sari junubuhum sen walli anil madaji'i chatriya ñom duñu tedd rek minuit di nelaw ba 7h fanane nelaw yendo fo ñom dañ ko def amna ci ño xamne da nga daan julli ge dadi tedd ñom ñu julli ge kabar rakaya di dem bañu na as-salatu khayru min an-nawm am ci ño xamne buñu masane deg noddu ci ge julli ba nopi tedd tuti jogoti nekkat ci mom dal julli rek tata jafa junubuhum anil madaji'i ndax fofu la nit ñi di defare sen bop ginaaw bi nga xamé né ña nga nekk jakkari julli yad'una rabbahum di jamu sen borom khawfan ngir ragal mbugalam wa tama'an aqamim aljannam wa mimma razaqnahum ta'it la len yalla jox yunfiquna dañ tay joxe xolal sen jikko yi tata jafa junubuhum anil madaji'i sen walli day sori lal ba ñu jamm yalla rek ben yad'una rabbahum dañu jamu sen borom khawfan ngir ragal mbugalam di jamu sen borom tama'an ngir xennam la fa mom wa mimma rizqnahum yunfiqun li len yalla jox lu mu tuuti tuuti ñu di ca joxe li len yalla jox wa mimma rizqnahum yunfiqun lu mu tuuti tuuti ñu di ca joxe su bare nak mom waxi nopi ñoñu la yalla tabaaraku ta'ala di tag ci ay ji nga xamne ci lañu tollu muy sootu sajida di aya juroom wala fukk ak juroom ben tabaarakallah.